Onların üstlerinde gölgeler gibi üst üste gelmiş ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar var. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! Benden korkun.